Yesu, Masia ameniweza. Ameniweza Yesu, Yesu ameniweza baba e. Ameniweza Yesu, barabarani mimi polisi, nina heshima yangu. Nikinua mkono yangu, gari zote zani heshima. Nikifika kanisani, najipata napiga magoti. Na kama sia nitoka, kwa kumuabudu yeye. Kumbe Masia Yesu ameweza moyo wangu, ndio maana nikiabudu makama sianitoka. Ameniweza, ameniweza Yesu, Yesu ameniweza baba. Ameniweza Yesu, amenitengeneza, ameniweza baba. Ameniweza Yesu, sina tena pa kwenda mimi. Ameniweza Yesu, amenifurahisha Yesu. Ameniweza Yesu, Yesu ameniweza baba. Masia wangu ameniweza. Ameniweza Yesu. Sioni tena pa kutorokea. Ameniweza Yesu. Hospitalini mimi daktari, natibu magonjwa yote. Wagonjwa wakiniona watarajia uponyaji. Nikifika mbele zake, najipata nalala chini. Kumbe kuna tabibu ameutibu moyo wangu. Ameniweza. Yesu, Yesu ameweza moyo wangu we. Ameniweza Yesu. Amenifurahisha, amenifurahisha Yesu we. Ameniweza Yesu. Ameleta furaha ndani ya moyo wangu we. Ameniweza Yesu. Sioni tena pa kwenda mimi. Ameniweza Yesu. Yesu ameniweza Yesu we. Ameniweza Yesu. Amegeuza moyo wangu Yesu we. Ameniweza Yesu. Ameleta furaha ndani ya moyo wangu. Yesu, Yesu ameniweza. Ameniweza Yesu. Amenipa maneno matamu sina pa kwenda tena. Ameniweza Yesu. Kazini mimi manager, naajiri yule nataka. Ninavuta yule nataka kwa mamlaka yangu. Nikifika mbele zake, najipata na ruka ruka. Kumbe na mimi kuna yule ana mamlaka juu yangu. Ameniweza, ameniweza. Na huyo mtu sio mwingine ila ni nani huyo? Na huyo mtu sio mwingine ila ni nani huyo? Ameniweza, ameniweza Yesu. Yesu wangu ameniweza baba. Sioni pa kutorokea, ameniweza Yesu. Amenishika, sina tena njia. Ameniweza Yesu. Yesu wangu amenitengeneza. Ameniweza Yesu. Yesu baba ameniweza. Ameniweza Yesu. Yesu ametuweza. Hatuna tena pa kuenda. Shingo, tutaenda wapi tena? Yes. Igwe, Igwe ametuweza. Yes. Igwe. Ni nani huyo? Ametushika. Na huyo mtu sio mwingine ila ni nani huyo? Hatuna pa kuenda tena. Yes. Na huyo mtu sio mwingine ila ni nani huyo? Ametuweza. Ametuweza. Na huyo mtu sio mwingine ila ni nani huyo? Ametupa maneno matamu. Ndio maana tunaweza na ye. Ametuweza baba. Ametuweza.